Eta galdera hau, nahi ote duzu Kaledonia berria buru jabetza osora heltzea eta independente bilakatzea. Galdera honi erantzungo diote Kanakiako biztanleek igande untan baitute referenduma. Frantziaren menpeda Pasifikoan den irla eta hori 1853 urteko kolonizazioaz geroz. Argia aldizkariaren zat, Genofa Berroko Irigoyen kazetariak azken berrogei urtetako aktualitatearen aktualitateari begira jarri da eta gurekin dugu Genofa egunon. Bai, egunon. 2018an izan zen lehen referendum bat, hobeki erran ez baitzen lehena, Numeako akordioan baitan sartzen zena. 1957an ezetz errantzioten buru jabetzari. Hitz egin duzu, justuki artikuluaren zat, Mikel Forrest, FLNKS alderdi independentista eta sozialistako kidearekin. Zertan da, giroa bertan, beraz, egun hauetan, eta azken asteetan, funtsian? Bai, ebe giroa aski bero da. Bi aldeak kanpainan dira. Kanpaina handia eta intentsoa eramaiten dute bi aldeak. Ziur aski duela bi urte izan zuten, deia referenduma, galdera berarekin. Duela bi urte baino giro beroagoa dute. Zeren duela bi urte... pentsa zitekean ezetzak irabaziko zuela, hainbat ahazoien gatik, eta ezetzak irabazi zuen, baina baietzak 143 pasa bildurik sorpresa sortu zuen. Eta orduan aldiuntan, baiaren aldekoak gehiago mobilizatzen dira, pentsatuz, oino gehiago lortzen aluketela, eta ezetzaren aldekoak ere, gehiago mobilizatzen dira, zeren ikusten dute arriskua edo baietzak baduela indar ere, beraz bialdeak aitira albezain bat emaitena. Bada, behintzat giroa, bero da, jendea interesatua da, ez da referendum bat, ola bazter batean, batzuek parte hartzea senditzen da izango dela. Bai, hori egiten zuen, elkarrizketan hori egiten du, aintzineko aldiei eta konparatuz, aldiuntan jendeak sendiduela kampaina edo ez dela bakarrik politikarien kontu bat, eta beraz, iduriz, jendeari da, bai bere familian, bere auzoan, bere tribuan, fean ala, une desberdinetan implikatzen, eta egia da bogu hemen urrungira handik eta zaila da giroa senditzea, baina sare sozialen bidez edo ikusten baituzu bat ala bestearen aktibitateak eta ekimenak egia egun guziz eta goizetik arats badirela itzordu batzuk, eta bada giro eta ihlako soko guzietan, hau da ez bakarrik ego provintzian Numea hiriburuaren inguruan, baina denetan, ihlaitikietan eta jendea implikatzen da bai. Justuki aipatzen baituzu geografia, ez da geografia bakarrik, ugartearen zat, iparra, egoa eta zatik eta senditzen da ere populakuntzaren partetik, arrakalaren ugartea erraiten alda badela hor Kaledonia egoaldea kaldotxean lujaldea, ordean xuriena, aberatxena, azken referenduma independentziaren kontraposizionatu zena gehienik parte hortan, eta alderantziz iparraldean Kanaken lujaldea, zatik eta hori ere senditzen da populakuntzan eta bozketan ere? Bai, argita garbi, zatik eta hori lujaldean nahi bozu zuke janduzu bezala, ego deia lujaldea hiru zatitan banatua da, eta hori Numeako akordioek ekarri zuten, justuki Kanakei ordezkaritza gehiago edo emaiteko tokiko egituretan. Zeren independentzia galdea 80. hamarkadatik azkartuz joan da, eta Frantziak izan duen erantzuna edo beti izan da autonomiarena. Hau da, independentzia ez dauzegu emanen, baina autonomia eina emendatuko dizuegu. Eta beraz, logika hortan edo sortu dituzte bertako egitura batzu, kongresuak, Kaledonia berriko gobernua eta Kanakek hauetan ordezkaritza ukaiteko Kanakia edo frantsesek Kaledonia berria deitzen duten lujalde hori hiru zatitan beresi zatitu zuten. Batetik iparraldeko provintzia, bestetik leialtasun uarteak, horiek dira ihlaitipi batzu, bi hoietan Kanakak nagusi dira, eta gero baduzu hegoaldeko probintzia, numearen inguruan eta hor kaldos, hau da Europak jatorria dutenak edo hien ondorengoak, hor dira nagusi. Orduan populakuntza argi eta garbi izatitua daola, eta horrek ditu bere ondorioak ere biztana kolonia bat denez oinarrian, bebadakigu kolonialismoaren logika zer den, eta egia da gaur egun oino enpresa, aktibitate ekonomiko gehienak, aberastasun gehienak kaldos hoien eskudela, beraz hegoaldeko probintzian, eta hori guzia sendida bai. Eta nola ez, bosketetan ere agertu zen argi eta garbi, iparraldeko probintzian eta leialtasun uarteetan 2018an independentziaren aldeko botuak irabazi zuen, baina handitasun handiz, baina hegoaldeko probintziak ezetza. Eta ikusiz hegoaldeko probintzian kaldosan artean dela biztanleria gehiena, hiru laurdenak uste dut, ebe horrek egin zuen ezetzak irabazi zuela. Beraz, niz luzatuko, baina horrek erakusten du eta gai hori importantea da biztanleriarena, zeren bai kolonialismoan, baina ere mila berrogei garen hamarkada hortan galtzen duelarik, ez delarik gehiago kolonia bat, baina hartzen duelarik dom-tom izaera. Hala ere, Frantziak segituko du astapenetik eraman duen biztanleriaren bidezko kolonialismoa. Eta hori frogatua da, bere estrategikoki jendea nahi izan du arateraman bauri kanakak eta independentistak gutxiengoan izaiteko. Eta horren frogadugu, irurogeita amargarren amarkadan agintari politiko batek, bertako bati gortzen dion gutuna, nun erraiten dion, Frantziak Pazifikoan duen presentzia ez da riskuruan izanen, baldin eta gu bilakatzen baldin badira, oda kanakak ez direnak bilakatzen baldin badira gehiengo populakuntzan. Eta logika hori segi izan da biztan populatze politika. Emaitzetan sendidena, zeren ikusten dugu, azken finean, ebe kanakak gutiengoan direla biztanlerian, eta horrek bosketan egiten du, ebe ezetzen nagusitzen dela oino. Hortatik ere egiten zen, ez bereziki, baina besteak beste boikotarena, independentista batzuek boikotatu baitzuten referenduma. Aldiuntan hor, independentziaren aldekoak elkartu dira. Azken referenduman ala ere emaitza askiona atera zen naiz eta boikota izan, eta egiten duzuna populakuntzaren gehiengo bat ala ere ez tuiduri baiezkoaren alde direnik, baina nola aurre ikusten da, ezetza ateratzen bada igandean beste referendum bat egiteko parada dute, bi urteren muran, baina baiezkoa ateratzen bada galdezketan, ze gertatuko da bai. Kanakentzat? Ebe baiezkoa gertatzen baldin bada, ebe independentzia ukanen dute, egan haien autodeterminazio eskubidea errespetatua izanen da, eta independentzia ukanen dute, FLNKS hori da independentisten koalizioak galetzen ditu hiru urte transizio hori eramateko, eta bai, munduan beste erri berri bat izanen da. Eta orduan ikusi behar da baietzak irabaziko duen edo ezetzak, ez da neuge sobera, neugek ez du pariorik egiten zen, eta afera askitinko da, baliteke baietzak gehiago irabaztea, zeran ejan duzun bezala aldiuntan, alderdi independentista guztiak deitzen dute bozkatzera, hau da, ez da duela bi urte bezala boikota, batzuen partetik boikotarik. Sendi dira ere beste gauza batzu, adibidez koronavirusaren gaia ez dugu aipatu, baina horrek ere azken hilabeteak bideratu ditu. Ekonomikoki, geroari begira, hori da, eta duela bi urte, irakurtzen nuen, duela bi urte independentziaren aldeko botoetan, kanakak ez direnetan, sendizen langabetuek edo prekarioenek independentziaren alde inzutela. Beraz ikusi beharko da, ea tendentzia hori mantentzen den, eta ea baietzak hortik ere boto bat zubiltzen dituen. Hori da, dependentzia ekonomikoari ere aurre egiteko atera bide bat izaiten albaita biharko egia edo independentzia gian. Hortan uzten dugu, Genofa Berroko Irigoyen erran bezala, argian atxamaiten alduzue, bezuk otondu artikulu luze eta mamitsu hori, milesker gurekin egon egoizuntan. Milesker zuri.